Отже, якщо впасти вниз, це ще не зовсім кінець. Можна дістатись виходу і звідтіля. Однак, здається, крім того чоловіка, внизу більше нікого не було, принаймні біля виходу. «Як тобі це?» – почув він знайомий голос Серафима. Артем спершу здригнувся від несподіванки, а потім, опанувавши себе, зрадів, що має співрозмовника. «Повний сюр», – відповів він. «Тепер ти розумієш?» «Іще не зовсім. А що саме ти вже зрозумів?» «Поки що лише те, що я повинен пробратись до виходу». «Добре, питання є?» «Слухай, а взагалі є такі люди, яким оце все, оцей цирк не потрібен? Були ж мученики, яких пізніше канонізувала церква. Були всілякі там пустельники, сподвижники, праведники, як там їх іще. Адже вони своїм життям заслужили право опинитися в раю чи у тому місці, що за виходом. Їм також доводилось займатися акробатикою? Кожен, хто вирішив для себе шукати вихід, має пройти цей шлях. Тоді, може, є інший формат цього всього? Що ти маєш на увазі? Ну, щоб не долати цей цех з оцими трубами, рейками і усяким таким індустріальним мотлохом, а, наприклад, пробиратися лабіринтом, катакомбами, джунглями. У кожного свій формат. Тоді я не розумію, чому я запрограмований на цей формат. Я ніколи не мав справи із цехами і портовими містечками. Якщо попередній рівень був для мене упізнаваним, знайомим, то тут усе для мене нове, чуже. Ти певен, що це саме мій формат? Так, друже Артемію, певен. Річ у тім, що перший рівень найлегший. Там є все те, що було у тебе в житті. Там легше вижити. Там не треба боротися, просто вписуєшся в формат і існуєш вічно. А цей рівень передбачає порівняно незнайому ситуацію. Тобто загалом людина теоретично про таке знає, хоча практично з цим не стикалася. Ага, тільки і спромігся промимрити Артем. Він знову глянув на старшу пані із задертою спідницею. Вона просунулася лише на кілька сантиметрів. Її пальці, що стискали трубу, побіліли від зусиль. Водночас він побачив малого хлопчиська, який несподівано з'явився тут і птахом перелітав з одного стовпчика на інший. А тоді, змигнувши оком, без будь-яких зусиль, випурхнув у вихід. «Цікаво», – подумав Артем. Він почав уважніше роздивлятись місце прибуття, вихід. Там, яке годиться, було світло. Класичний варіант. Нічого нового. Щоправда, це не було світло вогню чи світло сонця. Це був відблиск сонця на поверхні моря. Саме тому воно мінилося і переливалося. Артем замислився, чи варто ризикувати. Адже ще може статися, що його все-таки повернуть до життя третім електрошоком. Та втратити нагоду побачити, що там, було б нерозумно. «А якщо я впаду, що зі мною станеться?» – спитав Артем у Серафима. «Нічого особливого, якщо на початку шляху упадеш вниз, треба буде повернутися на попередній рівень. Тобто я нічим не ризикую?» «Абсолютно нічим, крім можливості відчути Бога. А друга спроба тут дається? Та хоч сота. Я ж сказав, все залежить від тебе». Артем подивився на свою рейку, яка саме хитнулася у його бік. «Та я ніколи по ній не пройду». «А влучити в лунку гольфовим м'ячиком за кілька десятків метрів слабо?» «Це зовсім інше. Це те саме. Це той самий гольф. Слід зосередитися, виміряти, прицілитися, оцінити, відміряти ще раз, абстрагуватися від зовнішнього світу, сфокусуватися. Що тобі ще треба?» Артем усміхнувся. «Як просто!» Серафим явно був не у тому настрої, щоб розбалакувати. «Ну все, я пішов», – сказав він. «Ти куди?» – з жалем спитав Артем. «Нарада. З ким тепер? З бабульками-атеїстками?» «Ні, з ними, як не дивно, найлегше. Он ту, бачиш? Серафим показав на старшу жінку із задертою спідницею, що повзла по трубі. «То одна з них, фронтовичка». «То хто на тебе чекає тепер?» «Самогубці». «А чим вони незадоволені?» «Чим? А тим, що виявляється, після смерті щось є. Після смерті, виявляється, немає кінця, все тільки починається. А вони, прийнявши рішення піти з життя, позбутися людей, проблем, необхідності боротися, мріяли потрапити в ніщо, але замість нічого потрапили у Second Life. А вони його не хочуть. Вони хочуть чорного, бездонного нічого. У вас же, по ідеї, повинно бути все. Навіть чорне, бездонне ніщо. У тому-то й річ, у нас є воно, чорне, бездонне ніщо. Але воно має зовсім інший зміст, аніж вони собі думають. Ця категорія у нас майже божественна. Його, цього чорного нічого, треба заслужити. Ніщо – це не кінець. А навпаки, те, що існує у точці сингулярності, то я пішов?